الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور مهدساتها، وكل مهدسة بدعة، وكل بدعة دلالة، وكل دلالة في النار. حياكم الله وبارك فيكم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. أفتطمعون يلا أدن أمني خلاب حال تتبع حالك هوتشتي من أنبك حالك فيوتي للنبي النبي صلى الله عليه وسلم ونكهارك فيه، سبلي أنه كان قدر هو الدائي كان قدر جماعة فعود الدين الله فقدر ندعو إلى الإيمان فعود الإيمان هذا، وإنما ذكره بلفظ الجمع تعظيما له. محاجد كن قل جمع ميال لأدن أمني تبين الله صلى الله عليه وسلم ونكم مويري حالك mawaddire dun jamu jambo ngam ceddinde nela sallallahu alaihi wasallam jippinde dun jipporde janna dun go wiibe ni fajila go wiibe kase ko khidabun din nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabi kanjum yodo hal jegul nela sallallahu alaihi wasallam kanko sahaba mako be fuf sabili annahum kanu yad'unahum ila al-iman aidan ay sahaba be do ala noddan no jamaa o fuude li managal noddan huudi en ko be hore mu fewde gondinde Allah ni la sallallahu alaihi wasallam den no halaka be puf woni ko nangi nelaado ko yi sahaba be puf wa mana afatatnauna de mana yalla o don jurti yalla o don dammini an yu'minu lakum no al huudi en ko be gondina on o don dammini be biya ko ka ko gondudon ko yongol ey ndena dun ammini don ono an yusaddiga kumul yahud alhudi an ko be gondina on bima tukhbirunhum hono ko kalon ton de ko onon miire be gondina on agila yam kase maana wa aftadmauna yalla oron dammini an yu'minu lakum ma annahum lam yu'minu bi musa alayhi salatu wassalam wa kana huwa as-sababu fi khalasihim yalla ono arslam en be ono on dammini alhudi en be ngondina on tawe kambe ne be ngondinaari musa jeyabe der mabbe nelabe mabbe gaddude mabbe dewtere kalo hala ka be nana ton wonno sababu ni jati muddugol mabbe to hore mudum be gondinaay oro mi lo ron gondina ono ono wiibe ono arabbe won kebi annabaajo kambe be jabaayi annabaagal annabaajo mono ko ono ron mi lebe ndu tokete be jabba joomu tebe jabaaji fay Musa wo wiibe ni woni mana halaka joni no wo wiibe al muradu bil fariqi e muradu halaka doni dum wana al hudiyan ko bi fu yadum fedde hul ladina kanu ma Musa yawm al miqat no chafa na jeedi do wonduno be Musa e jomiral jonta je fu o fotani Musa warato dur sina ito fa halde mudum de mo yadi ton de o wi be ka de jaati halaka fiuti wa hul ladina sami'u kalam Allah ta'ala fa bi kanu inam be hala Allah de be jaduno e Musa de a family so be ciini so be jiyari Allah fu be gondinta yalla waabe ni be kanyum ana gondina ko kala ton ko o wi be kase muraru majunde allazina kanu fi zamani nabi sallallahu alaihi wasallam ay hawru be zaman nabi sallallahu alaihi wasallam be jaati ni ka halaka halti yalla ono aslami en be sahaba be ono on bammini be alhudi en ko be wondure modo hande be ana gondinan wa huwa al-aqrab dum bu jaatin ngokkongol bur fubada nana kan wol bur selus tabi li anna damira raji'un ilayhim tabi damir ru e mabbe rutoto tabi kambe wonde woni wonde ron jure fi afatat maruna an yu'minu lakum damir ru e mabbe kambe rutoto yalla ono arsalani en be rila sallallahu alaihi wasallam oro onon dammini al-hudi en ko be wonbe no madina do be faami wondube modon jamme nyalonde woron dammini kambe be gondina on so dum dammini don fadi ngade hakkileji mum so gondin taw ko sabi wa qad kana fariqu minhum yasma'una kalam Allah e fadi ana mabbe no re hala Allah mana hala tawrat to jogi ton tawrat e won jogi mabbe din jil e be non ton hala Allah ka be jangaton e be paami ton annula sallallahu alaihi wasallam annula do haqiqa ni be andi anatum summa yuharrifuna taggal majjum den be mbaylita ko wonno ton ko yughayyiruna be mbaylita kalam Allah wa yubaddilunahu be mbattita dum ay be mbaylita hala Allah ka be mbattita dum hono ko sifaji nabi sallallahu alaihi wasallam gondele dewto magdi be ittidin e bindi non kontere e bindi don diddu hono ko jomiral jonta je ko sifi nabi sallallahu alaihi wasallam be ittidun ko sabi faaɓe keɓano ɓe mbiira yimɓe maɓɓe wona o woni nulaaɗo mo laanɗo haalno haala muɗum yene tawrat o nden no baaɗo ni o wona majjere wonti gonduɗo salaare o onoron ɗammini o fa hande gonɗin on ndenno ɓe gonɗinta o kasem summa yuharrifunahu ɓe mbayle tan haala Allah ka min mbaadi ma agaluu hay caggal koɓe paami jomiraɗo ɓe paami ko sanni wona hono majjere ɓe gonɗi ko salaare caggal koɓe jangi tawreta faaɓe paamen ɓe mbayditi haalaji gonɗi turɗi wa hum yalamun tawi kamɓe ɓe andi jaati e bone ɓe goni mum eɓe andi jaati junubu mawɗo ɓe mbaɗɗi eɓe andi haala Allah ɓe mbayiti yala baaɗo ni joni onon oɗon ɗammino e moƴƴere munna oɗon ɗammino e gonɗingol mum a fattone ɗamminaɗe so gonɗi mum wa ida laqu llazina amanu soɓe gawri soɓe kawri e gonɗinɓe ɓe aslami en ɓe kawre muɗum laawi ngaalo e mbiya amanna min gonɗi mana ɗum won naafigue mabɓe ɓe sabi kamɓe huuriyankoɓe wonwonɓe hen yo naafigue gonɗini ngayi mbi achadu an la ilaha illallah o gonɗini ɗum kono toujours ɓernde nde woni to tawangal to saham ɓernde nde woni ko alhuuriyankaalal eyi wa ida laqu llazina amanu soɓe kawri e gonɗinɓe ɓe ngaalo e mbiya amanna min gonɗini o aya nazlat hadhihi al-ayatu fi al-yahudi allazina kanu fi zamani nabi sallallahu alaihi wasallam o aya jippi al-yahudi en ko be latibe hawrube e zaman nabi sallallahu alaihi wasallam be watta be be jati won ko kalda do qala ibn abbas radiyallahu anhuma inna munafiqi al-yahud kanu idza laqu ashab rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qalu lahum amanna billadhi amantum bihi e kanko ibn abbas mo wi hono naafigue alhuuriyankoɓe so gayiɓe kawri sahaba be ne laa sallallahu alaihi wasallam be tan be biya minen ko mere ngondi nono ko ngondi don ko manam re ngondi ni dewre se do ngolo wala sina allah re ngondi muhammadu yo ne laa do allah re ngondi ni qur'an e deftere allah jippi ne ne laa sallallahu alaihi wasallam imra ra allah be biya non mu'mine en so be bi non e wa inna sahibakum sadiqun be rama ne do modon o mo ngonga ngongaaju ne saibu saadim wa qawluhu kongol maqul haqqi yongol wa inna najidu na'atahu wa sifatahu fi kitabina miren tawasifu makko o kanyi e eno mo mankira eno mo mbaka no mo way fa sifaji makko fu miren tawdo e dewta men de jaati tawi dun en biya no juube be so be kawri e mudu e wa idha khala ba'duhum ila ba'd janna so kambe kambe teldi kambe nafi yimbe be kiti kooji to horebe mabbe to ko way hono kaabu bunul ashrafi kaabu bun asadi en waabu bun yahuda en e kooji e ruusa ul yahud horebe mabbe mori babbe so be jehi ton islamu munafiqi yahud ala zalika kambe mori babbe be nabbe nina del leedi kongudi ko saabi oron kala nabbe ko woni leedi defte meden han قالوا بن بيابين أتو حدثونه أن كان جوب به بما فتح الله عليكم أنك جوامرا لجنطة جيفو حالني أن جاتي سفن مني أن يلي ديوتر موران دي نغون يران تاكو مكو أن جهان كالي يون ديوكو ديمون ليها جوكم بي فاكم بسحابة ببين أن الأرفاة كجرو أن كان حال هنكا سنبه لدرو أن كان حال بن جدرو أن كان حال بن بي أنو هوري أرنغون بن أنو هوري أرنغون on bi ilu yele defte modon de len salare sam gundu don on kan nambe dum bi khasi mu gum fa be ndudde e modon ashab muhammad sallallahu alaihi wasallam be fa ndudde mun wa ya taju alaikum bi qawlikum be kujro e do modon be polira on e do konguli modon ono jasin kaaj fa qulu lakum bi bi on kara garartum annahu nabiyyun haqqun be wi ono hore ono hore on dirri kam ko yum annabaaji mo ngol on kan di halaji ndi do ndu fi kitabe ko ide dewte mo fadi kal ne be dum fadi kal ne be dum ono on bi dum gonga on tawi idum winde dewte mo summa la tatba unahu rafi on yokata afan rafi ono on yokata mo ko sin charado jokulu tay ono on kali be dewte mo on kalan ka hal ni fadi kal ka hal wa sari fa dum wadi sabi annal yahud kala lu hudiyan ko be balu be bi li ahli madina en bi madina ko be kina shawaruhum fi ijba'i muhammad sallallahu alaihi wasallam man ko be le nura sallallahu alaihi wasallam no laylatul aqaba muhibiton madina ko be gondimbe be ngarti njotti ni nala nura sallallahu alaihi wasallam madina ga fuddi nodduti kan madina ko be ebe koddi alhuriyankoɓe liƴƴi nayyi alhuriyankoɓe mawɗi ano to madina ɓe kalnannoɓe ko jeeya e banggal histoire banggal Moussa e kala kañi jangga ɗum manen ɗum ƴe arabu o joni ɓe noddi ɓen ɓe landi ɓen affaire nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam mbiyaɗo wayi o ɓe jonne hono ɓe gatta ɓe jokkam mo yalla mo gonana yalla mo wona kanko woni mbiyaɗo no wara ona yalla wona ɗum gila permis ɓe landi ɓen yalani joonin ɓe mbi ɓen aminu bihi gondinema fa innahu nabiyun haqqu manabaji gonga jaati gondinema ndeɓe jaabino ɓen ɓe mbitti kamɓe ɓe garti saabi kamɓe wuuro madina ngo waɗi hono leyɗe leyɗe ni ɗum wona hono galleji cukkodirri ni hen suudu baba fu kañum huuɗi pas suudu baba fu kañum huuɗi kamɓe suudu baba wotata wiya banu gayno ɓa wondoata wiya banu wayzata wondore wiye banu nadir afaami wo wonu kasan wiye banu zubak ɗi cuuɗi baaba nayyi wonno toon wa joni nde ɓe kootuno laama baduhum bada kamɓe ɗo huuɗiyankoɓeɓe manam modi baɓe ɓe ñimodiri ko ɓe laaɓani ɓeeɗo reedu ɓe ñimodiri o kaalu ɓe mbi atu haddisunakum bima fatahallahu aleykum ono on kala nanɓe ko joomiraɗo haalani en ele dewtere meɗen fammini en siwti en kanko nulaaɗo garowo o e jiimomo kanko jaati sifaji mum woni onum bi yomu ana baaji ngongo yomu jokku yori jokkumu a in kana na hadiru litakuna lahumul hujjatu alaykum fa hujja mana dalili la sano be dow meden so tawi en jay jabar bo ni dum la dum inda rabbiku nuku joy mon la kara jaw jomira do so landi ko shaabi on goni narim onone on dirri mo ngon den on nangi hore mo nuku Allah edo adna do to do on kekko kokki be hujja kambe hore ko ere ndalino roe do modo on sali den pati ngadi wangi la wiyama huwa qawli yahudu bani quraizat ay wiyama dum bani quraizat banu quraizat dengal legal anadum surba muru wete ko banu quraizat be woni hono wara be nyande yawmal ahzab be le wiyama dum be dino be yoga mudum dino yo fina qala lahum nabi sallallahu alaihi wasallam sami yula be noddi be yibe ya ikhwanal ya ikhwanal iradati wal khanazir Allah sallallahu alaihi wasallam ne uduno nanguno hono do firti tawi uddi legal mabbe gal no debbe jammino no laa yawmal ahzab debbe jammino laa be firti aaji tay kambe sallallahu alaihi wasallam nangudi mo aaji be kabata e no laa be ballata kabul mo de makkan ko be ngarno yawmal ahzab de be tawto e makkan ko e lay sawwi sigol ko yayibun akhdab kam hore ma wete ko kabu bun asadin mo kaden do joni e jonin rasulullah sallallahu alaihi wasallam be jomiraa wi nelaado ya habo ya mabbe rasulullah sallallahu alaihi wasallam filti wurugo nelaado noddibe be inde wi ya ikhwanal iradati wal khanaajir ya onon bandiraabe baadi onon bandiraabe ngirji rasulullah noddibe de inde ko saabi sabi be mbayri taama baadi be mbayri taama ngirji minen da rabbini kaaji an bay tabara yimbe annabi daud asnobe asete obe be awnobe nyande aswere ne ya pade en kaaji hal majini ne sabti o be mbayri taama baaj e yimbe annabi musa annabi isa kay ndu mbayri taama bini kaaji gena jori ana jiya ana ya al hudiya e wayri taabe bini kaaji ana ya al hudiya e wayri taabe bay o sabi sakira be mabbe ana en der parti baari kanyje tigirji o sabi sunu ando dirbe ya ikhwanam iradati wal khanazir e ono sakira be baadi ono sakira be e binikaji mana tigirji kanko sallallahu alaihi wasallam wa hal wa hal be andi iswaro halu be bi den ka hala joni homa halani muk man akhbara muhammadan bi hada homa hani muhammadun dum mo jangata dewti meden wala e dina meden mo anda iswar meden en ne jabar hada dum joni kanko homa hen andina mo enen en sakirabe baadi kadi en girji hada ma kharaja illa min kungul kungul wala fudugo yalti sunay modo goto modon kay soppiti so ha meede dum dum sabi to jomiraado wi afatak ma una yel oron dammini an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasmuna kalam allah mana hala gidi fu re en kewi kewi do kono dum fala kulli halin kay di fu di ngonga ido selle mabbe fu jonno ko wona abudi en ko be wayta be baadi be wona kam dum woni baadi gondi hande ya dum ka faame wayta be binikaaji be dum wona kam dum woni binikaaji goddu be hande be farma do wayfere baaji won baaji na gonno baaji ya tagee fu wonno kamme no wuro ngo wayta baaji du wuro laati ngo awngo asweere ngo dum du wona wuro ngo fu awbe be be laati baaji sa wuro ngo de be awoy noone wuro ngo wodi ko pecce pecce pecce wota nde ye awoy fitra wota nde wajibi bi ha koy pati be ala ha koy yobe accu fulando hadita yo neɗɗo sene fitra wonde ka dikini aw yari hal da ma ko hin sanatan be bihi hono wajibi be be bi don ono hodum ba jorto do yimbe be be lando muyi jukkuti sa yibe aw ye fu lando muyi do jukkude be hodum ba jorto do yimbe be be lando muyi jukkude o ka jonka do fama de'ere mabbe de e be bi e be bangi den ko e be jeddi ben de er mabbe de wana hono weltanade ben wana hono yidde yaadude ben tikkande ben ko dukku ngo warnonde jomirado wi dukku ngo ka halki kala laati re hen awino fuf way ci ma birikaaji kanye kureji mu galle kibbo wala ndike baadi tawta galle kibbo ko neddo gonnodo hen debbo ataw wanu du rew gonnodo hen gorko ataw wanu du wurt gonnodo hen suka ataw wanu du baangil chugoli gonnodo hen mawra ataw wanu du mum kono kam eno bande tes tambe kaaji so naayi be fuu be mai e da acari si e do sabi baadi gondi hande di wana kam wana kam hono non birikaaje e bayiltaade zamanu annabi isa deedu e beedu non beedu wana binikaaji gootu da hande wana den rana kulli halin e elei halaji gaada do di fu da kaari fu an waawi selru do hen sabi ay qur'an an waawi warde tawe hala hala kaadu hala dum hala dum wada ma ay qur'an jikko jaabo dum fu ko rabbal e jonno elei hala mabbe ka an koonti yalla onon on kala nanbe hono ko jomirado halani on e defte modon mo siwti o mana mo fammini on siwta gol woni landede so jaabo masal ma jaabi ton jenno en biibe afala tagi luna e non kemata hakkil on natata ko onon jogi hakkil baso halande be sekireji meden ila tato so be paami fu a faami ɓe keɓiran goonga dow meɗen ndenno o kayɓita ko kaala fo kayɓita ko kaala joni joomiraɗo kay jaaboto ko joomiraɗo wi awala yalamun yan alhuudiyankoɓe annda annallah mi jonngi fay a fala taaji ɗum fu jonki moyi awala yalamuna mbeɗa kamɓe ɓe annda kamɓe haalɓe ɗi haalaji ɓe kamɓe moori baaɓe mawɓe wiiɓe sugaaɓe ɓe par jakalto e sirruji ɗi ɓe jomiraɗo mbeɗa ɓe annda annallah yalamu ma yusirruna wa ma yulimun tan kamɓe annda lanana andi koɓe gunnoto lanana koye peñinde haalaji ɓe noddi ɓe eɓe ñiina toon eɓe ñiina ɓen ɗi est ce que wona lanana nana ɗin lanne kay nelnuraɗo sallallahu alayhi wa sallam ne kañum jippiri dewtere ndene lano noddi ɓe fewde e gonɗinde nde joni koɓe mbiyata paadi haale haale ko lando tan ɓe annda lano nana ɗum ndele ɓe kurade paadi lando haaltano ɗum nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam sahabaɓe paama ɗum lando haalti ay o jippiji jomiraɗo wi awala yalamuna mbeɗa ɓe annda annallah kanko allah yalamu ma yusirruna ma andi koɓe cuuɗata woma yulinuna e koɓe ɓanginta koɓe peñinta fo jomiraɗo nandi wa min hun ummiyuna moy wonwonɓe alhuudiyankoɓe wuman bindeɓe wonwonɓe mabɓe eyyi la yuhsinuna alkitabata ɓe mbawa windude ko wimaɓe ɓe mbawa windude walal qira wonwonmaɓe mbawa windude so winda mbawa janggude ɗum kadi milen ɓe fuu ɓe jangguɓe no gorɗenino ɓe mbayi eɗen jogui jangguɓe jogui ɓe janggade kamɓe ɗum noon e owo mene mbawa windande hoore mum so mbindanama ɗum mbawa janggude jonno ummi yuuna o mo jam o ummi yin enen mbiyata wummanke minen mbiyata wummanke onon mbiyata human bindejo ni woni ko haala men e yeehe dow mum jonno asulu o no to arabu to huwal mansubu ila ummihi ka annahu baagin ala man fasala min al ummi lam yata'allam kitabatan wala qira'atan manam mo nene makko mo neddo nene gonɗo hono no nene muɗum kanko mo nenenke makko manam ɗum dambira fewre ina makko aɗan ummuye innano kanko ka mo neɗɗo ni mana mo ina makko mana omo heddori hono nomo nde mo iwata to mere makko fam wara adna o mo yeta bindi mo janggata no mo heddori fa hano mo yeta bindi mo janggata ɗum sabi soɓe dammiri mo kanko ka hono mo jibinirani mo wurdi so tawi mo wawi janggude mo wawi windude fo mo iwi e o sifa mo naati e sifa goɗɗo ne jonno faham mo janggata mo windata jenno faham hono nomo jibinirani noon tan mo wurdi soɓe dammiri mo fewde nene makko ema fewde nene makko ɗum woni asulu mo oka asulu makko kanko mo o kalima ummiyo o ɗum woni ma mana ummu ko mana kanko mo inna makko manam modambi cide fewre ni makko modambi cide fewre ngemo iwata ira makko warde annde mo anda bindi waawa windu waawa to winda waawa jangudu den no to mo woni fa do sabi jomiraru yo min ko won won mabbe ummi yuna wumma be manam won won binde be jangata binde la ya'lamuna alkitaba ay be anda dewta wala ko tuugiri sona ko modiba mabbe kalande ko ben kali yum fudum tan ngi ci so ben kali ngolo ngi ci do so kali fenan ngi ko won won wadde non bay de den fa hande iru way non la ya'lamuna alkitaba be anda binde de illa amani wala ko ben jokki tan sona ko jangete be nana tilawatu jannande tan nana to modiba be jangana wala nan kono kam en baawa jangande hore mabbe en baawa aw faami hono yakino lindande hore ma ani wona jogoral jonta je fo wi dum ana e mabbe faane wa in hum illa yazunnun kambe waawi ni be wala ko ngonde diina mabbe sona e be jikkita e be miiri ko modi baabe kaalande be ko dum kay ke ngala e yere neede fa tawe kambe jaati jaati woni yembe hore mum kambe jaati wuri jangami hore mum kambe kay be jorti ko modi baabe kaalata ko yo ngonga ko to ko be jikki e ko ngi la e non non wala ko ngor sona e be jikki e dum won tan ka haala ka gasi joni hono ko be bindi ko be itti sifaaji nala sallallahu alaihi wasallam e so be sifaaji nala sallallahu alaihi wasallam ana windi to tawreto kanko nula sallallahu alaihi wasallam mo joodu do sukun ngarde sukun mo neddo do hakkundeejo dar dar wana don dar defa yuddi to yi wana dabbo fa tunkidi yo mo hakkundeejo ko kanko ko sallallahu alaihi wasallam dara ci makko woni yo mo danejo do yo mo danejo do me kambe be binbe itti dum be binni don mo tor purke fa be nyangina dum almu'min mabbe warobe be sala so iru heddi e dewtere le warobe suka be so jihi dum bawata gondi mi tudum on wajibi la budda be itta dum be ngada dum goddum fu fa ngada enseignant o be bayilta dum don e honno mali wiri fa wadani fa wada enseignement non wes non debbe dende goro jigen ko na honno be bete dum luudum ko be PDM be no be wiri fa be nani be janki ki en der e leta ma hanka sen garwo cagal fu tawaye do jange hen e hanka sen den dum burata nyiwude berde den bo burata boyde gollire e be itti dum be ngadi hen dido sifaji fa be kala be gondo do jo o wana o e be ngadi da so be ngadi mo kambe garo o kayo juudo juudo sukunu muru ndu honno sukunu jobi yaru ni honno sukunaaji sukunaaji to bodeji e bi ni sukunu makko may la su sabbi ko yoni be bayi tan to ta dum won ko be bindi jomi dara wiwe fa wailu lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim kase bone ana wodani be kambe windirobe bindi di juude mude sabbi o bone joni o ka herso bi ko modi ba ben sabi mum mon ko be ka be ka moyi baba bindi baba jangudi suna ko kala tori modi ba be wawbe bindi baba jango be du kaje ngadi bakkar ko baawi kati to si dum to bindi he ko lando yi fa wailum bone ana wodani lil ladina wanande be yaktubuna alkitaba windobe bindi e bindi la bindi li bi aydihim judama alwailu juri kalimatun taquluha alarabu li kulli man waqa fi halakati yowdum kongol wal arabe biyanta kala jeji kala jinudo e halkare kala nabe nokku halkare be biyan dum waydum bonan woden on juul ngol kongol ngol be ngada sa utiliser e dow neddo kala jien do e halkare so biyam ko wayd jay wa asluha fi lughati kono al azab aslu maggul e lay luga no pay yo do jukugo wete wayru kala jukugo fufu ana we wayru ko woni fufu o joni ka so joomu naati e halkare tan naati e halkuru woru do woni jondo ka o gadum ka mo halki je tan be biimo wayru jukugo woda ni e ni woni ni arabe kalina no dum al azab wal halak halkare kanye jukugo dum be biimo wayru فقال ابن عباس كبر ابن عباس موي الويل شدة العذاب ما حقيقة ويل يجكو وجار كنا جكو وبنغ فرصة تقول وآدم بتويل. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو سعيد المذين صلى الله عليه وسلم الويل واد يتلق في جهنم يعني فيه الكافر كافر سساني أنا جنيتو وإما قل ياري 40 خريفا دوبي شفانيني أمول أن يبلغ أحر قعدين لما يطو فومري مقو كنو حديث أونو ومهمولوه حديث ترمزي ودمو ترمزي هو رمولو ديمو حديث مقريب وللذين قنع نواد نفبه للذين ونندبه يكتبون الكتاب بندوبه بند بند لدي بأيديهم جولما bi aydi yum joore tekkinde halakan sana su yamu be bindi ton lani wala jungo ni buri hewde windire sono joomana jogi jungo ko na hadal joomi be yidi hen bi joomira be yidi hen bi aydi be bindiri bindiri juude ma e kasen fa itta arwa yemire ne do windine leedere fa nelda joomu wi a windi mu leedere tay wana am windine goddo jabi ra windam ma undu fa yalta hen juude mabbe jaati be bindiri kam no muri babbe be jamiraade goddo fu winde bindiri be aydi hen juude ma e de no bona no wota no be dum ya no ya tamil annahu al ya'muru ghayrahu bi an yaktuba sabena wawi eter joni fa tay wana an winde yamiri goddo winde no ko jomiraade be aydi mo nafa hadhihi shubah ngol jibugo ka yalti kam be jaati bindiri juude ma kambe windobe binde mumbe jomiraade windobe mana laano muydum kon huudi en korbe wa zalika annaru asaahum no wiide hore mabbe khafu zahaba ma'akilihi to kuli bocciragol koddo be nyaamata do kambe nokkata jawdi do elee yimbe wuman binde be mabbe be nokka be jawdi be ndabodum be timana dum be ngadan dum huudi fu an nokka be jawdi so ngari nyaawdu be mabbe dum nokka be yellewe yalla hum fon heba gol dum be kuli fadi bocci to robe so tawama be ngondi no yini la sallallahu alaihi wasallam dum sabbi so ittibe be bindi di be ngadi dum do e wi o wana nula e kidi garo o e mabbe yaltas ni wana to yaltas kulde mabbe nyaamata do bati fati taato robe wa zawala riyasatihim kan yahunta gol laamu mabbe tan ngoni joldo kam ngoni hore ben hudi en ko hudi fu gam mabbe ga warfa so kambe e beedo fuge ngoni no yi hanga sen fiya ko woni e jure mabbe kina kadima nabi sallallahu alaihi wasallam madina sane nula sallallahu alaihi wasallam warno de so ngoni ni nula tan hora ko yalta men mabbe to joni ka fahtalu fi ta'wiji safalatihi ma anil iman bihi fa amadu ila sifatihi fi tawrat fa ghayyaruha jonka den be ngadi hiila jonka e dow kono wetno majjinde majjube mabbe be safalatu dum daybe mabbe be na dum jukkube mabbe wonbe les mabbe be faabe onya dum be itta dum anil iman bihi gonide nu da sallallahu alaihi wasallam de fa amadu jonka be faaji ila sifatihi tawde sifa makko kanko ni wa sallallahu alaihi wasallam tawrat gondo e tawreto o fa gayru ha be bay sifaw e bay sifaw wa kana sifatuhu fiha sifa makko gondo hen kanko ni sallallahu alaihi tawreto hasanul wajh ngardu be yes dum ana to hasanul sha'r ngardu do sukul aka halal aynayn pinado giti manan di giti makko de do jila fu do wi kirim pina mina be pinado giti do non ni woni no mo wuro rab'atun haqqun leju na dardar wa ghayyaru zalika baytuhu wa katabu makanahu e bindi pilashi hono do dardar do e bindi don diwalan ju hono gite laati de hono no pinade de be bindi don azragal aynaini korodo giti hono do giti afami hono do be bindi mo ngardo hono wetno sukundo be bindi non sabada sha'al afami sabudu shari yori sabudu woni sugunu yurfitutundu e sugunu yurfitutundu ndu monta ta sher afan fakanu iza sa'alahum safalatuhum an zalika barawo alayhi ma kasab joni so ben gari landi ke bom min de min nani riyaba kambe dewter ma ko lede wi kono wet no nu daro garo o kango muhammadu sallallahu alaihi wasallam sifaji ma ko ne dewti mi rende doni jangine mi ko ne dewti mi rende min pam so ben landi gnu fu ben yaltina hono ko be bindi ko ke mbasa yaltinde hono ko wonno e dewter nde wala ngudde ni tan mala kisu bi fudi wal ci eso mbay tan tan mala nde gadu nga tam mo ma ngoni ni nonu tre tan mala sallallahu alaihi fudi wal ci tam tawre ta juru e won wala jumu nu sallallahu alaihi wasallam kambe woni moori babbe kambe kano adade fu jabande nu sallallahu alaihi wasallam sabe ko woni re dewte mabbe de ko be ngoni na hala allah to jaati woni bone o e so dum wada re tunudo tanuda re ka qur'ana jibata no koy majun ngadi fu be adi ko be ngadi ko adi be ngadi shakki ko be ngadi hawrde na sallallahu alaihi wasallam ngadi fa adi sanne ngadi gila adan dum wasa jobira wana yi be bayinta dewta de mana kala nyaawore tinde mi itadu be ngara do modi fi yawande nyaawore ne dum wasa san warata tan ko heewe nyaawore be bayinti nyaawore sallallahu alaihi wasallam tay be bayinti ayatu rajmi ono ona aya sitama neddo jeni ana resina ana resa fu haddu wade mudun ko haddu o porfo mun no haddu a hani wadi zanni ga gadi dum modi fiye gadi dum modi fiye sabi tanka neddo ka ana resi na ana resa so be jina ka siyano tuno bangi jina bangi sako do hudu do kula tashi jomu wani so wi jini siku warma sede en nayo ndari ci an jiji o jina siku warma mo wala gorko redu bange makko redu ne ko andu dem bangata tay wana gorko way ana resa kan wodi ketta ndu red yedu jina parle ko le tati woni ko jeno bangirta e neddo dum tabitirta neddo so wadi haddi jon kambe be joni be ngadi modifi hono modi baabe mabbe be e worbe mawbe mabbe mabbe teddudu be kala tuudi baabe mabbe ni laati de hore je suudu baabe na e lay sernabe mabbe na hore mo so be jeni barataaki be kam ngadi constitution mabbe so be jeni barataaki ka kala ko wona ben so be jeni haddu wadi kambe kambe warede be ngadi en constitution mabbe jomun wuje pimpiti minendira pimpiti mana sharbo jomun sharbo wuje e yeso mudu go fa nibba wadine mbabba mbabba nga huuca to jomu huuca tagal ga be yilsina dum e labe wuro bi suka be jokko mudu be tawe hu yeso fara bawlina fati visa mudu andi ay dum heji e wadede jomun haddu ruhi ya wadde juma sunde nada sallallahu alaihi wasallam warata tayi de zam bayilji ayatu rajmi o usabi de nada sallallahu alaihi wasallam warnode maw magadi do jinondir nanga gadda to mabbe to ko be bi joni o do golani e chusa wadde dum mun kanko gorko o do wadde ne mo babbaka e jinnam tay mo andana ri khabaru o kanko ne aya o jippike makko ay gondoga o jippike ton kala jinu do ana resi na ana resa yo gade ka e fama ay ay o jippike ton a wo wi min ka min nana re aya o mbi bon joni ba sola o jippi o jippa jibu a wanko ko ngaden dum so dum sa ko e wurongo so dum hawraye e hono wetno sariya makko mo hersina en dum latonte ayi joni je lando ye yallanda yommo so taama amudo e bamado so jini hono watte kanko ne pa keben andudo ko dum labe sare makko dum labe sare makko ide be lande yimo kanko sallallahu alaihi wasallam mo wi yalla kambe hore hodum be tawata joomun ana hani wade de to dew sallallahu alaihi wasallam anta dawtar makko to sabiya janatun joni be ngari landare mo kanko ko be tawi ele dewtal mabbe de de be golli dum sof holum be tawi ana to be wi kambe ka be tawi ana winde tawrada jomu wadete sharbo waddine mbamba yirune yilne etawi dezal afami kanko hono wetno Abdullah ibn Salam tay dezal goni ni kanyene ana dursi tawre yo mobo jade modi bay mabbe mobo mawdo yo bi mobo du bamudu mobo mawdo elena tay kayu naji islam ak ni ma nanno halaka mo re ni la sallallahu alaihi wasallam mo ni la rabbe pen wana du wonto tawre ko wonto tawre to rajum wonto are gun salam rajum wonto jonno kandal huude ko be yinde feno be ngeta be feno be sanne sanne sanne sanne feno joolin noddu be yaade ngada tawre ta be jangine nuku yi ban ka tawre ta be jangine nuku so nuku ana santa be jangine hono ko be biiko na so dum wala ta lay dewta ne dum wala ta be jangine wa sallallahu alaihi wa sallam be chubo ton afami neddo mo be koli burdo fu andal e mabbe wara wada dewtan le jangal e kulari no ko be annula yata bin e kulari fas wa joni Abdullah ibn Salam wari joni bangi na sallallahu alaihi wa sallam dem banno warnde Abdullah wi na sallallahu alaihi wa sallam nga be xeno be so be ngari lando da be yalla ko dum gommi e der mabbe taf faabe kaane tiitiri am e hakku e len mabbe caga mbaji Allah ka immi suudi der suudu ko kambe ngati puddi janguti jango war janga ba jungo mudum fawi do wono do ay on ko jangi awan ay o mu soti mu yego jangoy apre ay o tawi fade majjum wadde mo landi be Abdullah wodo o yelawno adi Abdullah ibn Salam emi yelani tawi ndem mo naati islama ko islama ko mako saaka ji hewbe anda ya so so yoro ndi Abdullah ibn Salam bi mi an hiburuna wa bunu hiburuna yo mo bo ame yo bi mo bo ne cherna me bi cherna me yo burdo bi mo jure mo ba mo dum buri ba dara na mo jure e ci fi mo ka sifa ji marto ya sallallahu alaihi wa sallam tawi kanko joni mo jabi mo naati islama ko o naata e bi iyaza billah dum ga mere mooro ri dum Allah kanko kan la do remo e dum se la do remo e dum ha sami ko ne ko be ci ni Abdullah yalti to warti bi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah mo bangini sera mu ya ko makko mo aslami yasuna a joni ka yo dewta de jangi dewta de janga be bawi jango o bami jungo wudu yo we do ayo mo jangi ko woni yeso aya o mo mo diwi aya o mo yey mo jangoy ko woni caggal Abdullah ibn Nara sallallahu alaihi wasallam mo yawti aya o mo jangal mo yawti aya o joni do mo jangi do do aya o woni kono mo jangi ko woni yeso mo dum mo jangoy ko woni caggal mo aya o mo jangal Nara sallallahu alaihi wasallam ndari yi tawi o mo fawi jungo makko e dow do Nara sallallahu alaihi wasallam mo ittu jungo ma o hunji jungo makko ta aya o wadi hono jeu lumiere ay o dere no dani ana jalba no Abdullah banti dewta be jangi ayo jango be fube de nira sallallahu alaihi wasallam be nangi jinu be nanga be dara ka nira sallallahu alaihi wasallam yidu won de ayo be dara ka be de no do empami e putti wayji be dewta be jinu nira sallallahu alaihi wasallam wara e tan ni laa sallallahu alaihi wasallam dum be bayti ni honno be bayti sifaji di afami ngam pati suka be mabbe be anda bindi be pati jokkoy ton e so naata e ton sabe se jomiraal wi boni ana wode ni be windi roobe bindi juude mun summa yaqulun tagal ma jom be mbiya haza min indillahi dum ko imurino ko Allah ko be bindi ko en biya dum woni ko jippi e deftere nde dum jaati woni ko imori nokko Allah sawde man tawi wana dum tawi ko imori nokko Allah ko dum woni ko be tosi don ko tawi bayti don ko be jippi liyastaru bihi samanan qalila ko sabi fa be chodira dum cede pamare nana fa be nanga dum ko be kebata do adna do ko dun ne ana fandi sanne sanne e wede sonno be gondi nino be penni nino ko be kani hedde lakra adna fusa do kera adna fuf so tawani adna lakra fewto dirfe adna sel moƴƴere mum nde ana fandi tan o ana fandi e bangal lakra ngel no kala ko mbawɗa heddede adna ɗo ni a wattiti diina ma kan diina so tawama a moƴƴinino ko fo aɗa hanno hedde ka moƴƴere lakra ko keɗɗa ɗo ko yoɗum seeɗa saabi jomiraɗo wiɗi yastaru bihi samanan qalila nden no hay ni woni no no hono wetno e kaali wagalude wagalu lanta massana na fasal aidi wa waylu lahum mimma yaksibun bone ana wodani be ko be bindiri juure mabbe ko zunubu mudu ana wodani be wa waylu lahum mimma yaksibun ko be nangata kasen e jawru jamaa e so be nyaamere sai majjugo dum dubbe goddan wodani mana jukkugo ana wodani be nokku Allah lanana resal be ton ko be mbaydi ci bindi Allah di subhanahu wa ta'ala jewtere mudu de be ngari don ko be jidi dum yobone dum jukkugo wongo kasen ana wodani be ko be nangata e jamaa o so be nyaama tawe dum wona ko dagi ko il faut de pamen ngona hana welcede wongo weltataki surtout cheikh wallah si yama modi ba be e o ka ko kam dewtere burdu be ndes wondo to atamuruna nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al kitaba fala ta'jilu to ma waddi ton hal halan lobba san ko jaay bangal cerno goto ana wonno do madina do tabi'inanki ana wiye abu hazimi gono abu hazimi ni yodi do gono do madina goto o ya almudu abu hurayra abu hurayra mo filo to mum goddo o yo yo almudu abu sa'id al khudri wana abu sa'id al khudri salu bu sahdi goto yo almudu salu bu sa'din as-sa'idi almudu salu bu sa'li as-sa'idi o ni pilli do qabdu e makko o woni ndo woni hadisa mo abu no mo amay maliki windi afami te almu wadda on se on e odo yo almudu abu hurayra ko waddi don sifa on lo waddu no ye elen sur suleyman ibn abdul malik kana ke goto amirul mu'minin jiyado e banu umayyah ƴaɓɓinoɗo madina ɗo landi yalla won gonɗo ɗo e wuro ngo hande jiiɗo sahabaɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe mbi naamu ana ɗon beteɗo abu hazim beteɗo abu hazim moy on noddewal wonko yiɗi landodirde mum on nodda wari haalaji mo haalde muɗum ndi haalaji yo garɗude sanne nafoji du kala arsilaɓe fo ina nafa ɗum wona haala mobbo ka janngowo ka no miila e ɓurdu bigi ni miilan ɗum wonata ɗum wona e ɓurdu bigi tan ɗum wonata koye nde wani tan ibnu kasir nde oo jini nde domi ƴewata ɗum ibnu kasir ko nde Thank you. بيدو جونين وان حالا لندون واجو اسن روى الدارمي كنكو في الليل وانا الدارمي ابو محمد في مسنده واخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا محمد بن عمر بن الكميت قال حدثنا علي بن وهب الحمداني قال اخبرنا الضحاك بن موسى قال مر سليمان بن عبد الملك بالمدينه وسليمان بن عبد الملك ñena den kanko laami kanko na wiru mu'minina mu jey ban umayyah en ila wata waya su wadi ko fama jappuri do madina o ho yuri du makka o wattu o yidi yaade makka e makka o tewuti kono mo wari mo jappuri do madina fa agama biha ayyama mo jodi do madina do ñalaade wato ñalaade seeda فقال هل بالمدينة أحد أدرك أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويلا وندو مدين دو حن تبتيلو قيونك حولين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نمولاني نورون قالوا نعم كنبيهم أنا دوم قالوا له أبو هازم en bi gorko ando ne Abu Hazim o hawri sahaba ni da sallallahu alaihi wasallam fa arsala ilayhi wa nali sawda Abu Hazim moy wa salama dakhala alayhi qala lahu ya Abu Hazim ma hadha al-jasa de Abu Hazim warno moy ya Abu Hazim yalla ko woni ngal neer yantaga jafa woni mana ko woni de yeba yelsinaaji mana ko haaluma ko ka saawi mimi amiril muminina ammo bo hono maada al o wawi samminde kam mana waraaki qala abu hazim ya amiral muminin wa ayu jafa'in ra'ayta minni abu hazim wi ya amiral muminin kono welsinaare njiida ya am kono welsinaare njiida قال أتاني وجوه أهل المدينة ولم تأتني ويم المدينة كو بجيس كيو دنغريدو سل من دكام يهدو عن أبراه عن أبراه قال يا أمير المؤمنين وإذك بالله أن تقول ما لم يكن ويمير مولري الله دكالة كو وداك ira molo ri al mana mi ndar bi alla fadi hal ko woda e pama lam yakun dadi ma araftani qabla hada al yawm anga anda kam ko adi han e anno dirano adam saka ngara mi doga fewde saluna e masabi anno diran me ngano dir ko adi han wala ala ra'aytukum mimmi ma dari yidem fayno wota قال موي فلتفت الى محمد بن شهاب الزهري كانكو موي تشي فيودي محمد بن شهاب الزهري وذي بن شهاب فقال اصاب الشيخ واخذ موي اكرك مودو حالي غوغ دي نيمي مبو في امر المؤمن ويرم موي تشي بن شهاب المحارن كها من دولين فقال سليمان يا ابا هاجم ما لنا نكره موت ما يا ابا هاجم ونقول لنا كسابي من باني ماي بري هيو دي بورنا جوغادي نيما يا نو فو بوري وندي بورو بانجي ماي يا لو كسابي من باني ماي قال ابو هاجم ريم لانكم اخربتم الاخره وعمرتم الدنيا كسابي رمباني الاخره دي ورمباني ماي دي on gurjin galle modon laakhara on pirtu haamo laabe o maanaari mo on gollaari ko maani hebeneede to laakhara to ko so mahudon do adna do ngollu don do adna do ngaddan do wiimo fu fatimi do sabi so mbani do maaji fakaritu an tan tagidu min al imrani ila al kharab do sabi so mbani don joni juude galle mahado gadaabe etaji fa hibbe e karone fa njohonno e galle pirti suuri mu dañani mana lakara gola nakara fi do bur gola ner mu sa be ngira yudon gara asabta ya ba hadin mu ya hali ngonde hawre pewal ya ba hadin yono fa kayfa al qudum gadan ala allah ta'ala joni hono hen se en kawrisi ala ando jango hono la hono hen la qala abu hazim yiwu amma al muhsinu faqala ghaib yaqdumu ala ali la to be fu mo ini golle mun sa immi ke ada hawrse alla dargal jango ana way hono daw nodo mo ana warta e ko yeju lande wala sa daw ya yofi jenda yewa mama yewa ma dum so ta ma warti dawul lande wala yelo dum kol sundi o nyalo mo nabi ko kala ma ci dan mo e golle mun mi woni so dangal jango so hawri ci jomira dan way hono dawdo garku do wari naaji e bangal ko dum fa amal musiyo fa alqa ka fa kal aadigi yaqdum ala mawla ko kala la ci no ana bonni golle mun so imi ci da ka dayam ana hono maccu do dogudo kalfaado musa nanga ana wartire ga kalfaado ko e wa yala di nyalo maaji di yeli goto moy kala mo inaari golle mudum ana way hono dogudo kalfaadum so nanga fa wartire jugo kalfaado mo indo golle mum ana way hono birnu rido tan nido so wirno ri rewbe mu yesugaabe mudum so jaati warte der galle ni de woni no kawrtirte de la rajam de mo jaabi do dum kanko abu hazimin fa baka suleiman suleiman bin abdul malik wi fa qala la shashiri ma lana inda allah wabi hata yami andino hudu wonan no kam jango nuko anda qala abu hazim jabi wi aari bi amalaka ala kitabillah tabiidi abdul ko wonan ma yesa ala jam arnu golle ma la way deftere am en go golla ta ko yalla hawri e deftere allah na yalla hawra so tawa ma dum hawri e deftere allah anda ma jere wonan ma yesa ala jam so hawra e deftere allah anda boni wadan ma tum mana do woni mana hala an ka fiwto ndir golle ma rawo e deftere am fa ayyu makani ajlu wa ta tawata golle ma rawo e le deftere allah ni e sar yire andu ko wodan ma la fara jango tan an ka ballo ndir dun yewa gala kanko abu hadim wi innal abrara la fi na'imin wa innal fujjara la fi jahim jomiraal wi diggambe allah so taatani allah be ngoni neema la fara jam la ci be fujjaru bombe so cali da tande allah cali ne wana de allah tayi bi cali gonu gonande dina allah be ndena be la fi jahim ngon koy jahim ya rasul imam fa aina rahmatullah ya aba hazim suleiman wi hoto he yurmende allah de woni ya aba hazim قال أبو هازم رحمة الله قريب من المحسنين ما يرمينا الله نحن بدي مؤين ويقول لهم قال جئه إذا يرمينا الله يمؤين قول لهم يرمينا الله نحن بدي مؤين ويقول لهم قال له سليمان يا أبا هازم فأي عباد الله أكم أكرم ما يا أبا هازم هم وهي مرتد لنقو الله يمتش بعمله هم مرتد لنقو الله يمتش بعمله كمكو hono we to kal ulul muru'ati wan nuha yimbe jogi be nedda ko so jogi hakil be buri fu teddude nokko ala ana jogi hakil na fami dina mo ana jogi nedda ko yetaake do lando subhanahu wa ta'ala o hakki nena be buri teddude nokko ala allah ko suleiman suleiman wi fa ayyul a'mali afdal yalla hodi hem buri moddude der golleji golleji fu buri moddude qala abu hazim ada'ul fara'id ma'ijtinabil maharib golle buri fu moddude nokko allah hebbinde ko lando farremun wodi sare ko lando harmin harmini mun di golle didi fu moddude qala suleiman fa ayyu du'ain asma e kanko سليمان بن عبد الملك موي ابو هازم هي اللهم هم دعاء بوري نانيد نكو الله وانا بوري ياوري جابير نكو الله قال دعاء المحسن اليه للمسيء للمحسن addu'a ul muhsin ilayhi lil muhsin moy du'a wu moddaade mun moddoni moddude mun mana garnaara moddere so duwani ke gadan do o du'a wu fu yawri jabe awara ni ne do moddere duwani ma o du'a wu fu ri yawri jabe ni ko akala tango abdul malik mu wi fa ayyu sadaqa di afdal yalla huma hen sadaqa bur fu moddude sadaqa ji ala abu hajim wi للسائل البائس وجهد المؤل للصح وصدق بور فو مودرده نوكا بيكو جونغو موسو نياجيما ما ولا وي ولا كو جوغي نو حكف تاكولا او صدق بور فو مودرده سبا اوكا بانغيني باسل مو وجهد المؤل اكاسين افان رادو انكا نارجيرو جوغوت سيدا جوغيدا موتشيتي دا سيدا او تشكيدا اندر جياي سلاغاجي burdi fu mudde tawe sadako laysa fiha mannu wala ala tawe waju wala him a wajata joom cagal ko ndukudam ne tokkata mo de atur ni sa ma halaj metti nangudu ko tampini min ngendu fu ele o sur sur ci akul yim tawe a halata ru wat ne ndokkata mo de a wajata mo du cagal majju den no o sadako mo fu ne ko ala fa ayyul qawli a'dam moy hongol kongol buri fu dartaade so buri fu wonde nulungul so buri fu wonde jaajirum gala moy qawlul haqqi inda man takhafuhu aw tarjuhu moy halde ngonga nokku mu ara hula kala ngonga nokku neddo mu ara hula e sahali ngonga ka ara metta mu an ara hula mu kala ka ngonga moy ngol kongol buri fu laataade kongol jaajir ngol e kongol na kala ngonga nokku mo dammini da moddere mum ara dammini moddere mako kono hala ngonga werata ma kala ngonga ka be dido no de nokku ji didi kongol buri fu dartaade buri fu wonde nulungol buri fu wonde jaadini e didi kala fa ayyul mu'minina akhyas moy ya ba hajum homa hew e mu'mini e buri gegir homo e mu'mina buri wonde intelligent buri wonde degeba gala rajulun amila bida'ati llah wa dalla an-nas alayh moy neddo dewdo allah so tinini yimbe be do dew allah on neddo buri fujegeti dewo wa allah jamiro yimbe be yo dew allah so buri fujegeti gala fa ayyul mu'minina ahmaq moy yano homo mu'min fu buri dayati buri wonde safi buri wonde pandudo haqqil قال رجل إن حق في هوى أخيه وهو ظالم فباع آخرته بالدنيا غيره موين نقبو الرفو تايد سبو رفو فاندي حق لديه وم نقبو أفامي چمين دو ظلمون معنى قدو دو ظلمون سجدكين دو سكيه مودون تونيو mana ballu da saki ga mun toyu sake mana toy angara ballam pa ma weli ma da gidaade wonki ma sa ma saki ma ko jukkina du e tonya ni mako an joni a soti adna ma da o e adna saki ke ma da tay ko pabur na mo joni do da adna do fa day ko hebi adna so tawi won de wowo mo wi ana rewo mo an tan joni andi dun le ceti da dun jofu dun tabitan gardan bida anka more wata pa bida moy dodo asoti la kara mada ngam fa sake maro he adna mu den ne do fuf o buri fande hakil aslan fu o buri wonde bay o won wonde day sak mo jokki ni gidaare mako de e on Allahu Sulaiman Sulaiman bi mu asabta hakika hawre nyenya kalta jonko fuf afurri joni fa ma qawluka fi ma nanu fi joni minen ko min goni mun ko ire ni laam ire ni jawd ire ni kabba mire kunt mire kabba be mire fiya be ni mire bara be ni mire ngada be kasto ni woni ha minen won laam ko khudum be ta e ko min goni mudu joni khudum be ta e ko min goni mudu ni joni joni joni an ongol kongol joni ngolor metti jabaare ala ya amiral mu'minin aw ta'afini mu ya amiral mu'minin ada ya fokami hala kala ko andum jukku wongo wala mette godde ngana nangu jogugul gongul wala qalahu sulaiman la fayhu de wala walakin nasihatun tujiha ilayya yodul labu reb woni ko beddo da fewde am fayhu de wala ma ko lan ma jonga hal hen kala ko anduda e yodul labu reb woni gal kalam taka e do ko kalam taka قال يا أمير المؤمنين ويا أمير المؤمنين إن آباءك قهروا الناس بالسيف وأخذوا هذا الملك أنوة على غير مشورة من المسلمين ولا إداهم حتى قتلوا منهم مقلة عظيمة وقد ارتحلوا عنها فلو شئرت ما قالوه وما قيل لهم مريم baama babirabe maade tan kango ma tawdo la babirabe maade be jaali yimbe be jaalur dum kafa so be laami e fondu so be laami e niwe kibiri laamu un watan mana force be nangiri jamaa'o so be laami wana dayno jira wana pejida be noddare yimbe be so ɓe joodi hakkude yimɓe ɓe fuu ɓe peejiɗi ƴeewe ɓurɗo moƴƴide e meɗen dokken ɗum laamu sabi ni wono aslam en kaali wadde e banggal hooreje so hooreje meɗen maayi ƴeewe ɓurɗo joɗɗen en fuu ƴeewe vraiment kaani ɓuri handedena wona galle gotta laamu kam tumraɗo wi washawirhum fil amr wa amruhum shura baynahum jenno ni laamu haani waɗede ma ane baabiraɓe maɗa ɓe ɓe nangi laamu o kaha kaha karhan eyyi ɓe jaalori jama o kaaf soɓe nangi laamu o wona mashura wona pewjidal minal muslimina e islami wala ridahum wona weli maɓɓe tu yo ɗum kara hanɓe nangira nde ɓe nangat nde hatta katalu minhum maglatatna asima ɓe kaɓi e arislami en ɓe haaɓe mawgu ɓe mbari hen koɓe mbatta fahiri nde ɓe keɓi laamade ni mawɓemaɓe laamorima kadi sahalu anha mawɓe ma waɓɓe noon ɓe so laami ɓe ɓe joppiɗo laamu o ɓe kootila kara sanat ɓe joppiɗo laamu o ɓe jehi hay miɗo yinno tawi a faami hoɗum wiyanaaɓe e hoɗum ɓe mbi hoɗum ɓe kaali toon na hoɗum wiyanaaɓe kamɓe miɗo yinno tawi a anndi ɗum nana laakara janngo homo anndata ɗum fa qalahu rajulun min julusaajihi bisama qultu ya aba hasim gorko gootono jooddi e maɓɓe wiyama aba haaji min booni ko kalɗa ngol konngol wona konngol moƴƴo ngol kalɗa makko jooni ngol ngol wona konngol lubbula haari ko booni wala abou haaji min kasabta inna allaha akhada misaqal ulamai layubayyinunnahu linnasi wala yaktumuna moya san wallahi laano nangi aadi e moodi baɓɓe naɓe ɓangi ngonga oɓe cuuɗata o mo woni mo jimmomi ɗum woni ko gaddir miɗi sar ɓen kamɓe alhuudiyankoɓe ɓe peññini sifay ɓe cuuɗi sifay nela sallallahu alayhi wa sallam kamɓe goni mawri baɓe ɓe cuuɗi ayatul rajumi ele dewtere nde fale pa feere wonanoɓe kanno wadde kanno tan ɓe ɓangina ɓe ɓangina ko joomiraɗo jontake fof waddi e dewte ɗe ko so worma soɓe ɓanginino laaɗo hokka ɓe fay gonide mais so a suuɗi sa wi wala an hono gartirta kasi anka warrugol mantini jana fay hunde wala e moodi baɓe sona jokkude ko janggi ko e ɓanginde ko janggi ko haalan ɗum yimɓe ko heddi ko jokkuɗo hen joomiraɗo hokkata ɗum so jokka hen mo jokkar hen o joomiraɗo kañum woni mo hokkar ɗum nela sallallah alih w sallam e hoore muɗum kañum ko foti ko no feññiniri ni fof eno nelaɗo foti gonɗinde so nulɗini fof wonɓe mo yoppiyaɗno jiɗa fay ndaarde mo ni wona haala fa jokka jana andi sonno sonno e junngo makko fi o wonatno mo iwata yadno o tawe keferano ɗo ten noon nomo yiɗiri arislami en ɓe fof moƴƴere muɗum nomo jiɗiri arislami en fof laato nomo jiɗiri adna o fof laato arislami kono wala e junngo makko neno sernaɓe hay hunde wala e muɗum sona ɗum ɗum abou hasimi jaabimo kanko gorko oɗo mo wi anka bisma ɓulta boni ko kalɗa saabu ɗi kalɗi mo haali joni ɗi ana yuwa lamɗo abou hasimi wiimo kasabta la haali a feni inna allaha kanko laano kada akhazal misaka mo nangi hoolade misaku woni aadi tekkude ene mbawi aadodire joni tawi ɗum mawnaki kono so aadi tekki fa e gaɗi he inde allah fof na fa en bindi na en gadi inda hudu wete misa hadi tekkul sanna sanna sanna li wete misa jonka ni buri ona dun do tan ni warti jonka ni tekki san hono o misa bu jomiraa jonta yeso aado ngire moori bambe naabe bangi ngonga o wala yaftuuna hu be chuudata ngo Allah Allahu Sulaiman Sulaiman bin fa kayfa lana an nusleh joni hono min baye fewtinirde ko kono min baye mo irre minen kono min baye fewi kono min ngata so min fewa dara tad'una tasallufa wa tamassakuna bil muru'ati wa taqsimuna bis sawiyya joni acce afami ko chali ko polo ton e dow jama o oron chama o tan oron nanga o tan acce garnya gongul mena mi ta garnya mana forsu acce hollu de lam hollu de dole ono meta acce yaru de dole acce yaru de dole watamassaku bil murua nange nedako nange gikku moddo nange yaru de ses ndoro no jama o de kono jidi wona ngata e boron so taama kambe laami onni onon du ngado e mabbe non so onon laami su jaare mabbe hononi wa taqsimuna bis sawiyya feccon no foti jawdu ngonde jungu modon di yono jawdi islami fu lando hodi de jungu mo onon feccon de miskiina feccon no foti pati la so mo burdo yidde o tan onon dokkaru o wonbe yana ma yodo be on feccata no yangariima ma on feccata no e bayjil mali muslimin feccon no foti so yidde moddititde o yidde moddide fu ngade no hono hore Allo Sulaiman fa kayfa lana bil ma'khazi bi moy minen joni hono min kebirta nangude dum hono min gat so min keba jaggudu dum joni bil ma'khazi bi wala bu hadim ta'khudhu bil ma'khazi bi hono ko min nangata jawdi dum min keba tan hono min gatta to min itta san dito pour tawe indi laad e so min nangin kaso hono min gatta tawe ko min dum min ngata ni dar mo isabe hala jawdi kala bila min peccana foti ko to ni nangete to hono min ka nangir gali watte ga hono min ka watte nana abu hazim ta'khuzuhu min hillihi wa tad'uhu fi ahlihi abu hazim nangan dun dagi nangere do peccan dun hani fecce nangan dun dagi nangere do peccari dun hani fecce Allah Sulaiman halaka ya Aba Hazmin anta sahabana fatusibu minna wa nusibu mink kanko lambo ana Sulaiman mo ya Aba Hazmin yalla arjaba ngara gonda ya day ko nafto wi mema andu day ko nafto wi baya gonden jogo ngure ma e departement fof andu mi nafto andal mara ga mi ridi ngara joda banga fay nafto ni qala a'udhu billahi mo mi do molori do Allah قال له سليمان كما سليمان بن عبد الملك مو بي ولما ذاك قصادي قصادي على مولور دون الله قال اخشى ان اركن اليك شيئا قليلا فيزيدني الله ضعف الحياه وضعف الممات ومر حدث بوندي ما ديال اوغني مامي شيبا دند دبو اوغنا دي so joomiraaɗo memna kam leette cowaade aduna e leette cowaade lakara fo mbiɗo huli ɗum gan ɗum saabi muulude allah gadaade ma e jottinooma faa koto faa ɗomo wi on yalla on warata wonde e makko maana ɓe naftodiro dey ko keɗɗa e am andude ko kimmi am mo a'udhu billahi min mawludi ɗum allah wona e jottimo faa ɗo moye miɗo mawludi ɗum allah o wi ko saabi moye miɗo huula pati mi ooño fewde e ma seeɗa hunde seeɗa tan so joomiraaɗo memna kam diɗfal hayati wa diɗfal mamati cowe cukkugo aduna e cowe jukkugo laka ey nden ko Allahu Sulaiman kanko Sulaiman ibn Abdul Maliki mo wiyani Abu Hazim irfa ilayna hawaijaka joni halna hajima homo woni am mana hudu woni ko jidda wono ko jiyaye ko ko laamaado ndarda salaami ko hono dokki en na hono goddu gala mo yon tun jini minan nayi wa tudu khibni al janna moy arwaay nanir ka al janna arwaay rend kam ne yitam Allahu Sulaiman laysa zalika ilayya moy dum bawde mudum wala jumba Allahu Abu Hazim rim fama di ilayka hajatu ghayru min wala ma haji sanadu sterwa nande ka al janna du gala dakko narwa yende ko sonadu min modu sterwa sawi sonadu mi ni hasin dinar na ko mana wala kasi dimme mato gala fadu uli ma haya gulando wi ma haya joni mi duwana sala Abu Hazim Allah Abu Hazim wi Allahum in kana Sulaiman waliyak fayassirhu li khairi dunya wal akhirah wa in kana aduwak fakhudh bi nasiyatihi ila ma tuhibbu wa tarda ma ya anjuran in kana Sulaiman so ni Sulaiman annido gondo do so walati ma waliyaka mujido ma ala andi mo yimma ala yidimo fayassirhu li khairi dunya wal akhirah ya nawnamu majra adna yadun in kana aduwaka sama ganyoma in kana sama ladi aduwaka mo ganyoma fa khuz bi nasiyatihi nangu tintini makko nabadun ila ma tuhibbu wa tarda fewde ko jidda an jumirade ko arzelto nabamo to nabamo gon ko doni o Allahu Sulaiman qad Sulaiman yidi yoni o duwa yoni jati so mi sharta ka gidda Allah nan ganyam so tay wi gidda Allah alhamdulillah so tay wi ganya Allah do yalla do wartinam fewde ko yidi e fewde ko yarrato mana gadi do higishi mi higi duwa قال ابو حازم ابو حازم اليوم قد اوجزت واكثرت مهم ربني حالك انه مهبني دعوت وي ان كنت من اله ستوي ارجياء ادنك ان مؤجر وان لم تكن من اله ساجياك ادنك مؤجر فوم دول مامك جوني فما ينبغي ان ارمي من قوس ليس لها وتر moy ñeñam ta kam yëm yërroto la ñam gal wala boggol ngol ana nabad manam jërom mi hebbina du'a yi gaboto gaboto ko mi anda do yaarta ko ndimi jonko joomiraa andi do kettuda hen so to kettuda so ga kettuda hen fu adwana adwana Allahu Sulaiman Sulaiman bi ma awsini wasaf kala mu sha usika wa ujin mi wasata ka mi rabbindina to mi waran wasadi ma epi mi rabbindina mi hebbinta hala azim rabbaka teddi jomma maunina allah wa nazzihuhu labbina mana cennamu an yaraka haythu nahak e tawe o mo yima do mo haduma to labbina allah yidu pata pati mo yedo mo haduma e maunina mo kanko allah aw yaqfuduka haysu amaraka na mu hatto ma do yamirma ndu hucci no da labina ma dum shefu dum jabirma keddin allah subhanahu wa ta'ala becce na jida mu mawninam tin no da fati mo yiyeto mu haduma fati mu hatto ma do yamirma ar ma hatto wa do yamirma ya no dum ko mbastuma falamma kharaja min indihi de betilo dirno kanko Abu Hazim mo iwi nokku kananke o baasi ilayhi bi mi'ati dinari mo neldi on mutakal temede kanko la do wa kataba ilayhi an anfiqha walaka indi mithlaha kashif moy dun nafsa sha mu ngada departement sa moy hokam wobbe e kase inshallah hono manon maji kewde ana woda maga nokanga inshallah do kitede ala moy faradda ali totti on kebedere de wakata ba ilayhi mo windi fewdo mo ya amiral mu'minin wa izuka billahi min mawlar ma allah an yakuna su'alaka iyya ya hazalan aw raddi alayka bazala min mawlar ma allah kono dun an ka sollandi da ko an ko pati dun la to dun fusu molo nona me ka hala golle puyde pati dun la to merin tiri ko sai kono da kan lan ma ko kala man ko pur fa njaba fa nangal wona merin tiri mero molo ri Allah la to gol ko noddu da kan ko ko lando da kan ko fa dun la to merin tiri e hono ko ko tottuma mi joni dokkal ma ngo mi do molo ri Allah pati dun la to dun dokkal afami to tumami bo bone faji way am mimmi lata ta ko wama arda halaka fa kayfa arda ha li nafsi mimmi yarnaaki ma an nyama jawle hono tawe a hokkari ha ndo hokke hono min jaro to mi hore am e nyande mi ko lokuda nyande ko lokuda kay mo inna musa bun imran mo musa bun imran do nabiyullah musa لما ورد ماء مريم وجد عليه رعاء يسقون من ما ورنو قل مدام مدينا ديام مدينا دون دو جوغاتو دو جارنا دا باي مبا موي ما وري مو تويدو ييمبي انا جارنا دون دا باجو مو كانكو موسى كنو جومي رادو جانتري دون ووجد من دونهم جاريتين تزودان وتوي بانغي مبا غوتو او جي سوغابي ريوبي دي دون كاجو كا انا شاكيرو ana chakko dambul mude li par njaro njiyam ana ko jama o jogata fa sa'alahuma fa qala sala nasbi hatta yusdi arri'a'u wa abuna shaykhun kabir walandi be ko sabi kambe be jarnata kase yebe chakko dambul mabbe di e yarde ko yimbe be jogata kambi nam mine min jarnata illo fa jama o futilo yarnata sabi baba ami yo gorko mawdo wawa jogude mine min rewɓe min mbawa ƴogude baage ɗe no mawni sanne sanne ɓullidion ɗo min mbawa ƴogude jonnon soɓe jarni fa ɓe tini ɓe gayni ndiyanna haqqe mabɓe timmi hen nden mine ɗum min jarni kedde hono koɓe jarni eyi ni wonno min mbayi fa sagalahuma moye Moussa yarnani ɓe summata walla ila zilli kanko Yusa Moussa nde mo yarnannoɓe mo tilino mo woppiti mo yewi mo naatoyi fewde ɓuuri lekki ana ɗo a faami mo yewi mo soroy toon mo naatoy toon mo ñaagi to Allah ñande mo jolɓuɗo balɗe hono foti gila mo iri keer faa mo ñotti madayna mo ñaamay balɗe gonɗe ɗe lode fof mo ñaamay fa qala rabbi inni lima rinni lima anzalta alayya faqir ay min saabe ko jippinɗaaje am dewtere na so jippinɗaaje am mana bangal ko jeya e wahay a na moƴƴere nde gaɗɗa e am tan ko jeya e moƴƴere nde gaɗɗa inni faqir ɗo gommi jondomi basluɗe mana mi julgu a faami mana ko dogoɗa min hayri faqir min ɗo gommi jondo a komi ɗo mana mo wulliti Allah subahanahu wa taala mo yo mimo nangari jeenayi hono ɓemo yernani wazalika annahu kana jayan ay mo laatimo mo kul mo jolɓunoɗo sanne kayfa mo kulɗoto ndemo doganno yiwde keer sewtude madayan omo kuli eyyi sabi mo hoolaki la yamanu mo hoolaki fay gooto fati mo yii ɗum so haaltano e yimɓe firawna ɓe sago wiyamo tewti wawto ñaanto hoolaki fay gooto men yoni fa sa'ala rabbahu mo ñaagi joomi walam yasali nasa mo ñaagaki yimɓe wonɓe ɗon ɓe falam yufaɗɗini ru'a kamɓe hono wetano ru'a o aynoɓe ɓe wonɓe ɗon yarnoɓe dammuli muɗum ɓe ɓeydu ƴoƴanaarimo fa laato andamo jolɓuɗo fa dokkamo ko ñaamete jonin wa faɗanatil jariyatani kamɓe sukaɓe rewɓe ji noon ɓe kamɓe woni faamuɓe loore ala makko eɓe faami noɓe jiirimo ni mo jolɓuɗo falamma rajaata ila abihima akbaratahu bil qissati nde ɓe duttinoɓe jeyto baabiɓe ɓe kaalani baabiɓe ko kewiga ɓulliga mana yernugol Moussa wonande ɓe kaali qissa ka eyi wobi qawlihi e kasi e koɓe nani Moussa wi ya an jomiraɗo saabe moƴƴere nde jippinɗa an ha koye ɗo gommi jondomi mi basno ɓe nani ko Moussa ñaagi Allah subahanahu wa taala ko ɓe gari ɓe kaalani ɗum babaɓe gari ɓe kaalani ɗum babaɓe mana ba ma kan yin dai annabi ba huwa shu'aib alayhi salam in bi hadha rajul jajun gorgo jarna nami wa majul budut fa qala li ida huma idha habi fadihi wa bi goto bi berobe ya to noddo fa lamma atahu azmatuhu wa ghaddat wajaha nishiba debbo o warno fa noddo mun yi mo ne teddin ma san so debbo sidi yesu ara so debbo wi inna abi yad'uka li yajziyaka ajra ma saqaita lahu so debbo wi baba mo ala noddu ma ngara galle fa mo yobe njoddi hono ko jarnan dani fa shaqqa ala musa hina zakarat ajra ma saqaita lahu Musa bitti fa wala sese sabe ko mahadi fa min jobe hono ko jarnan dani metti Musa sanni dum bitti ko mo yidi ko mo yerni ko tawe joddi wala hen sona joddi Allah subhanahu wa ta'ala me bayani noddo mo jori fa jobama hono ko mo yerni dum ko do woni ko do woni ko bitti mo sese yono wala yegidi buddan min an yattabi'aha mo hebar gortugal fu sona mo jokka on tan mo warido wala mo andi yon bere anni mo yila nyaagar goddo o noddi mo mo wajibi jonka mo jokkal e wajibi mo jokkal sabli annahu kana bayna aljibal jajiyan mustawhishan hakule ka itam mo wonno o nabbe eta mo jippo o mo yolbi o mo yeewi fay goto mo walda e hande mo wari e gendi den mo nodda o fewde dum la budda sunde kam mo jokkal falamma tabi'aha habbati rihu faja'alat afani tasfiyu siyabaha ala zahariha wa tasifu lahu ujaizatiha nisba debbo arbinom fa nabbo galle kanko Musa mo jokki hendu dari jonka ana wibba wa hendu ndu ana wibba ana takka chumci suko o e caggal mu woni hono no chumci di takkorto moni ona do laati ana nadidi tonki di yana lowo do laati yana toyi wana tonki di ka anka kole makko tan cipi mo tan ona no kaddu ngal gangal sereen afaani cipi fa wala ses ay no tel man no hendu du mana fa cipi bo fu wa kana zaata ajjin ka wosu de bo tay mo jon do fesan ne sunu sugru ndu adu no tal to jongol takke do te makko de jonka du dum ukkini mana dum cipi mo tan fa wala ses وجعل موسى يؤرر مرة ويغدي مرة سانجي دورتو واسيد سانجي مون جيت مودو ندون تامبي نوم فلما إلى صبره ده مونال ماكو غال جونكا تامبونو نادا ها مونو دي سو دمو يا امات الله يا انكور الله كوني خلفي بول شاغنا اتومي مي اردو اتومي مي اردو وارني استمتا بقولك mana kala do jidda darti de kam kala ko biya ka yaru nan yaru nyam na do gal damam ke to cagal am mi al e joni ka e be ngajiri no fala ma da kala shu'aib ne mo natu no e shu'aib iz huwa bil ashai hayya wa tawi on ana hem la ni hira ne be hira mana nyam buci hi fa qala hu shu'aib ijlis ya shab fa ta'ashsha ko hokkimo so e buwi mo jora ya suba jokolle wa ya saba taw jora nya so e bo to wi mo jora nya baga lahu musa alayhi salam a'udhu billahi musa wi ro mur mulo yi do allah baga lahu shaib lim shaib wi wasab amma anta jayyu wa na jurbudo kala bala mo nam jurbudo ka jaji walakin akhafu min hura an yakuna hadha iwadan lima saqaitu lahum jonno mi rohula pati dun laato joddi hono ko jarnani be ko mi rohula pati dun laato joddi hono ko jarnani be ko wa ana min ahli bayti la nubi shay'an min dunyana bi mil'il ardi zahaba moy min mi yimbe iwbe yimbe galle mi jeeyata fay huude ko min gollanta dakara fay so min dokka be do addo o fu hono mo kanyi mi jeeyata dum en du sabu to ko fa qala hu shay'un la ya shab shabu no ya ansagato walakinaha adati yadu ada amin wa adati abai yadu adadun babiraba kanko shoy mo bi annabi mo tan annabi ibrahim min an nagri dayfa miren ko ca ko kala de min kebi koro min ngarnan dum nyamta e dum yo ada amin yo ada afani babiraba nyama miraba wonude imu da amin miren nyamene nyamta fajala musa musa fa akala de musa jodi jonka so nyam fa in kana ta hazihi mi'atu dinar iwada ndima haddasuka fal maitu wadamu wala hum khinzi fatama an lamdo musakal tayam dengal ndokuda ngal jongal so ngal laati ma dum battigu honoko baaji mami ko so dum yewon mo wonko ndokuda garuga dum ga keba yo dum jibe yo dum tiw ngirja yo dum damu yo dum jigam afan kan ke jonka ya ka to damam dum ala dawa hazu chef afan fi hal al idrar أحل من هذه وإن كان الحق في بيت المال فهل فيها نذراء ويجون ستويجون كويهن إيان كويهن توجيبور نا تونجيرجا نو حرامي جلبور يقلبي فارجيبا نتاكونو دنيان ستوامك ko nyami ko na ko ngarami nyambe ko do dum latu do kam joni dum woni kanko hono wetno o cherno kanko Abu Hazim mo ko nokkuda kan ko so tawi ibu yotto no do am to neddo dagon to dum nyambe jib den mi rawno nangude mi rawno nangude me alhamdulillah min yotta ke am e tawete fa neddo wawno nyambe jib so min nangadu den no bantu kasina do yude do gi do gi saka haali Ah. Ah. O nyami no nyama. Como? Como? Musa nyami. Naam. O joni ja gis ka ngadir en dun tan. Halatu qali halatu alhudi an qul. Fa waylu lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim. Wa rasum gopis de warde e afami e halaka ga'en. E kebe fande tan la siyama en fuuni eren jamira halde ngol e en fuf eren jamira banginde ngol e ngiru Allah dum wona ngiru ma an dum wona ngiru mo kala sa sa nodda e seeda mu yagol sa wonko anduda e Allah joomu ani wara dum sa wonko anduda ko watta mana ngonga ka yalti dum yo hunu ko nyaago da lando dum gulude ngol ka fay yaldi ndu hunuko ma e ngonga baba an ka arani sura ngonga ara mogga hono ma yisa gollirem ma shabari e hore mun fay halde ngonga won way hedde gollirem e hebat ya allah no fa bo hento wa qalu yomraru wi kambal hudi an ko be be bi lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda indi minen de yiite hebata min sona nyalaade seeda dum woni ko be kaalel mu'mine be mbasoodo e kambe yiite sumataabe laakara jam illa ayyaman ma'duda so wana nyalaade tan kujjiraade tajaade so inda so haqqi mum anda e bi sum may zulu annal azab shaggal majjun jukko ngongo iwe ade mana ka ko muy fu be ngada be na to be jenne do ni mana halaka qala ibn abbas fi qala til yahud al yahud yanko be be bi muddatu dunya sabadu ala fi sana ngun adna o fu yude puddore mudu yade timmore mun yo duuji naaji duubu naaji jeedi o do narabe ko le waji ton adna o fu yude naaji jeedi woni ko watta wi hala alhudi yanko wona hala Allah do wona hala nala sallallahu alaihi wasallam yo hala mabbe jodogol adna fuddugol adna e timmugol adna la na fa andi duubi majju fa ko to Allah ko faynula be andina faynula be andina inna Allah indahu ilmu sa'ati wa yunzilu ghaysa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tajri nafsun maza taksibu gadan wa ma tajri nafsu bi ayi ardin tum de joy fay goot wala andu dum wana malaika wana ne Allah tan he turi e dum genno mane adna fudde mane adna timmidu yo hunde wirnine meede e wala andu dum wirnine sura Allah subhanahu wa ta'ala wa alaykum assalam ha yan dum so be bi adna o fu yo dubu ujina jeddi wala sa dum ko be kay mun abbas wi dum be kay من بي وإنا نعذب بكل ألف سنة يوما ثم ينقل يعلم بعد سبعة أيام ونكو من بي أياما معدودة من بي بل أجئ ونكو من قطع جهنم ستاي دناتي الي دوبي ادنا غدار وي ناي جيدي دي وي نير فلان جوكر باهي نالو كوت وي نير فلان جوكر باهي الي بانغال نالوم كوت نانا بالدي جيدي دي وركو غدا سا اندير جهنم شغال ماجي بن جال اي دوم وني كوبي ااجي اي حالا مابي يا الي كو ابن عباس ني دو كاسو وكيل وياما انهم كامبي انو بالعيال ومي بي باندو ريما ñalaade limtaade de ɓe mbii faysoɓe naati ɓen tan ɓe naatata ɓe al arba'ina yawman allati abadu fiha al ijil hono balɗe capan nayi ɗe ɓe ndewi ngaarindiiɗe eyi ɗe ɓe paandori so tawi eɓe naatni yiite fuu ɓe mbaawa ɓurde ɗen toon ɓe woni ñalaade limtaade ɗe wa giila wiyaama kadi innal yahuda zaamuɓe aaƴima wiide annallaha taala ataba alayhim fi amrin fa aqsama la yu'adhibannahum 40 yawman tahillatul qasam en wi won hunde de jomirado ñiñire be e mudum hunde de lando yamirnoobe so lando huni na jukkube nenno balde chafane nay do sabi be balde chafane lando nana be yidi ngam wo'inde hudo yere mudum nana be kali en halaji fa heewi kono jomirado ka mo haalani en ka mo wi kaaluuɓe mbi lan tamassana annaaru enen de yiite heɓata en maana en naatta yiite ɗum ɓe mbi minen alhuudiyankoɓe min naatta yiite illa ayyaman sona ñalaade maduda maana ñalaade limtaade seeɗa ɗum woni koɓe mbi joomiraɗo anni fennaɓe laaɗo wi ɓul a muhammadum jaaba alhuudiyankoɓe ngol konngol attakhadtum indallahi ahda oɗo jaggodiri e allah aaji tawi nanata o yiide sona balɗe capanɗe nayyi ndin aadi oɗo jaggodiri e makko ley dewte makko ɗen tawi mo jukkata on sona o mudda so tawi ndin aadi ana tan jaltine gadde gaɗe ko leydo ɗum windi nuwar sur bura lando wi jukkata on sona balɗe seeɗa gadde tawene allah nere andi so lando aadodirama kañum jawtatama fala yuhlifa llahu ahada laanane abada wurtinta adama tan ka oɗon kooli allah na aadodiri e muɗum toon gadde kolle nana sallallahu alayhi wa sallam so tabiti ana toon laanɗo ka na timminan on waaji ndi jawtata am taquluna ala llahi ma la ta'lamun na aadi wala toon fes on pesidata tan kaaloya allah ko o anda mbiyo allah ana waɗa ɗum tawi o anda omo waɗa ɗum na mbiyo mo waɗata ɗum tawi o anda mo waɗata ɗum sabi ko mbiɗon jonin mo jukkata on sowona ñalaɗe ko ɗum yo wiide laaɗo waɗatano yino mo watta jukkungo e moɗon sona ɗe ñalaɗe e heeƴude kasen ñalaɗe ɗe goɗɗum ɓeyta koye muɗum go ɗum yelowɗon jogui ndi aadi ndi aadodirɗone allah ley defte moɗon ɗen so oɗon jogui gadde na on haaloɓe tan ko jiɗɗo e allah jomiraɗo jaabi wiɓe bala laanɗo wi en hen kay on jukkete on naata wiide bala jonin no koɓe diwti ko ɗum laaɗo tabinti mana on jukketeɓe kay mana isbatu lima bada harfi nafi bala yo tabintinde ko woni caggal harfu nafi o eyi wa huwa ɗum woni kawlu mbaɗ ko mbi lanta massana naaru ko illa na ɗum woni ayyamin maduda ndenno lanta massana naaru o ɗum woni ko adi illa o ndenno joomiraɗo riwti ko woni ko yeeso illa o ko illa o woni nafuyu o e joomiraɗo tabintini ɗum e maɓɓe tewtay mo tabintini ko woni yeeso illa o ko e mo riwti mo woni caggal illa o ko bala fuu mo jiiɗa yallal noon noon wayi kono so a wi joni alaysa llahu bi ahkamil hakimin soƴa wawide namun ele arab kala ɗe mbiɗa ɗo nam mbiɗa laanɗo wona ñawowo ñawete ɗo sona mbiya bala mbiya ehen kanko woni ñawowo ñawete wonɗo question no warda ɗo bala tan hani jaaboreɗe ɗon naamo wawa jaabede ɗon fes so naw jaabama ɗon tan haala kam bona haala kam bona jorari bala e hen kan jukku go ka wadan kai to mabbe wana kambe santu eh jukku go wadan wana kambe sabi man kasaba siya kala pagitiro sunu wa hadath bihi khali'atuhu sabakatu mulu wa tartido mana sunu bu gondo wono ahlu sunnati wal jamaa fufana hawri yobe shirku billahi o woni ko muyrado man kasaba siya ta on pagitido shirku billahi wa hadath bihi khali'atuhu shirku makko o tartido mana famu maydi hen hankase hubi da sako numu tuba hankase mun tarti dum dum timmi fa ulai ka sahabu nar be de woni jomira be yiti dum no fombe al hudi yanko be fombe wodde um si ha khalidun kan woni dumo to be do ele yiti ngi dum so be naati to eh walla jina be na amanu gondin be wa amilu salihati fukulum kusongoliko moji e fondu al hudi yanko be tuubi so garti ngodini Allah ngolliko mo en jokkini ra sallallahu alaihi wasallam so dum wadde ulaika ashabul janna be woni jogaa be al janna hum fiha khalidun kam won dum to be to den fa wiyede kala al hudi yanke ka na ta sa yite so na nyalaade lim ka dum wota al hudi yanko be en bay hono jama o way kala golinde Allah so golliko mo ina ta ngal janna kala mushriku mudun tarfi mu fa mai tubari na to yite to dum وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل أولئك الذين أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون إيه وتم قلنا ده وإذ أخذنا موسى ترسان من ننجي ميثاق بني إسرائيل من ننجي خوالار ميثاق بيرن كجوني آدي تكوت إن نمدير ما بي آدي تكوت كم بني إسرائيل خدوا بيبي min be la ta'buduna illa Allah patin de won sona Allah mana diuto shirku fa Allah nde wo Allah tan kase wa bil walidayni ihsanan modon e jinna e modon dum ko min nangu dire mabbe e jomiraado wiibe la ta'buduna atin de wo illa Allah sana Allah dum ko adon dir min modon nde xolaare woni nde nangondire mo morata lay tawreet kanyo li jilu ay amara Allahu ta'ala lan yamiribe bi ibadatihi rewde dum kanyum to fa yadkhulu tahtahu an-nahyu an ibadati ghayri salam do wi nde we kam min tam na ci hen pati nde we ko pati nde we goddo sabisa rewi kam min tam gona riwta rewde goddo dana jomiraare wi nde we kam min tam وقولوا كما أدن جرمى لأن الله تعالى هو المستحق للعبادة لا غير كم قال الله كم قطعوا نكاندل يرويدنا ولا قطع هارفو يرويد كذا الله نبيل وبالوالدين إحسانا مؤجة لجنه جنة بمون مؤجة لآتنه نجور مرنو سارة بمون نجور مرنو sabi nde jurminoɗa nde eɓe jurmima si gonna accugo ɗen a pammalel wala fof ko mbawɗa eɓe jurmima ɓe lootuma sa woyi ɓe deƴƴima ɓe ñamminma ɓe mbambuma ɓe muyninma ɓe jiɗa ko boni fuu hemma ndena andu jurmoɗaɓe nde andu garɗa joguiɗa sembe kamɓe sembe mabɓe yeehi ɓe garti cukoloy a warti hande honoɗo ɓe gonnoɗo andu jurmoɗaɓe honnoɓe jurmonma jurmoɗaɓe ɗum ko jomira jon tagui fo yami kase wa nusulan inda amrihima jippoɗa ɗoɓe jamiri kala koɓe jamiri gaɗa fima la yukhalifu amra llahi taala eley hunde nde luttodirari e yamirore Allah kala koɓe jaɓirma kamɓe jinna e maɗaɓe ko mbawɗa wadde tawi ɗum luttodirari e yamirore Allah mana wat wa yusil ilayhima ma yahtajani ilayhi gaddanaɓe kala koɓe kasindi an o wawnuma hokkude ɓe dokkaɓe fo ɓattinaɓe fa yottoon ولا يؤذيهما البتة أتتورى بك فس دونك أقول مولي فوق الله عليكم السلام سغلاتي جول به سغلاتي جول به فوق نغتنا تورى لك دونك أبدي بتورى فس دونك أبدي بتورى وإن كان كافرين فسغلات به هكر فسغلات به هكر بأنك جول لورو دونك دونك رهدا دونك رهدا كارين بل يجب عليه الإحسان إليهما أنا وجبي أن أمؤد أمام الفيس بهيسر ومن الإحسان إليهما أن يدعوهما إلى الإيمان بالرفق واللين أنا جاء أمؤد أمام الكام بجنا بهيسر بدعو نرد بسعود أسلاما ندد ربين النوري ندد ربين واسري بعد وقت أتي دوك أمام أتي ينن أتي سبنا أتي فيه ندد بسعود أسلاما بالرفق no wajiri maslaha maslaha walini ina nuri dunga ne jaye mujjide ma wa kaza in kana fasiqain hono non so be lati dum e be jaye fasiqe lutto be Allah fenginobe lutta Allah e dun du hono non ya amruhuma ma yamirabe bil ma'ruf wa yamirabe no mujjide ma wajiri dum bil rifq no newori newori walini fa hanu newori min ghayri unsin tawewana afawi forsugul tawewana dool dugul do ses wa inma adafa bi birri al walidayni ala al amri bi ibadati sabi la tagul makkam ko allah subhanahu wa ta'ala ma adifi mana jinnabe mu'e mudu e dowdo ma yamirno kanko tam mo rewedo ويو بلو آغو بالوالدين إحسانا وجكنيهم مؤي إجنا بمودنك سبيل أن شكر المنئم واجب كسابي سجوع بلا رويد سبحانه وتعالى سبي يكتب مؤي لما جتا قد أن أما نعم رؤية واجب واجب سنت وضع الماء مؤي الواجب جتا رؤية واجب لأنه والله كم الله ولله على عبده اعظم النعم انا وادني الله يدو ما تشرو مول نيما بودو فو مونود نيما بودو فو مونود كو انا كو ايدي نيمي نيما يمري تا الله مولانا ودي نيو سبيل انه هو الذي خلقه كم كو لاندو كم كو تاجي ندو واوجده بعد العدم كم كو وودين دون شغال باسا yana fa wayaji bu ana wajibi taqdimu shukrihi ala shukri ghairi ana wajibi dabol neddo arjina yettude Allah do yettude do goto fu taf say mojjere Allah le kany arjema e do mojjere wande ma do summa inna lil walidayni ala al waladi ni'matun azim ni'matun azim kasen ana wodani inna lil walidayni ala al walidi ni'matan azima kasen neema mawdo ana wodari jinnaabe rubbi neema maw mana ana wodani ana e dow biddo o neema imorido to sara e makkuto o neema mawdo mojjira mawnti sabili annahuma sababu fi kawnil walad o wujudi kambe ngoni sababu latugo biddo e biddo kambe ngoni du sababu wodugo biddo o tawede mudum hande ne kamo gon sababu mu denno du yo neema mawdo sanne be dum mojjere mawde sanne wonde e do biddo wonande e sarabe mudum summa inna lahumu alayhi haqqun at-tarbiyatu ayda kasen e be jogebe hakke kasen ko be nehi ben ko daada de ana lowata tan ana etta tan ana bamba tan ana muyinina tan ana woya e maada tan ana sofa e maada tan ana lowata dun tan dun du kasen o tarbiya dun du kase yo yo neema mawdo kasen godan da bidda imori dun tudu jinna dun la na re on la dun du jinna ma bande ma de mo den fa yajibu shukruhuma ana wajibi o wetno yettle da sanne sanne sanne mana jikiraabe mudde mabbe e saatan de kasen jo da yene yi wajil qurba muri ay al qaraba dambe jogido maada mo gonduda e lam o dulana wi wasima be kambe bari Isra'ila en be yobe muddi biitu li anna haqqal qarabati tabi'u li haqqil walidayn wal ihsan ilayhi mujugol bandirabe mujugol endam mana ana jokki e mujugol sarade mum sabi sarade do wonde endam nan hebira yanna sa mujji e Allah subhanahu wa ta'ala dum woni hodum woni mujjude mana mujjide dewal Allah wujita kala ko laa da yamirma ngada kala ko laa da haa wujita kala ko laa da hamma ngada kala ko laa da yamirma sa wadi do dewal Allah yettiri dum Allah subhanahu wa ta'ala ngem jottina hi yettugol jinnaabe be saabe be e mana wadande be mojjere e waydi torrude be afami e yurmaade be e duwanaade be e so dum tibike de ngada hen jonka en andam ne banganduda miraabe e mawraabe be yiduda yaaya tan na baba tan na be yiduda yaaya bab e mana kasen sawndi je minira e mara sawni be miraabe ina ma mawraabe e warde baba dum hono dum fu en andam ñena be do jukina sabbe fu be cal cal tini be lay lay iwde do jinnaabe do jinnaabe do kambe en andam ñena be do ko mun ko ana jukki e ko en andam ko wal ihsan ilayhim e mu'ide mabbe innama huwa bi wasitatil walidayn sabi en andam na hebira ko kaj bangal sara be ni dombe dum be hebira ko li hadha hasna adfil qarabati ala al walidayn usabi sumu'i adu fu gadaado mana jokkinagol jokkinaangol kambe en dan dan mojjede mun jokkina e dow diggenede e jirnaado wut sara do wut kasho wal yatama jabu yatimi huwa allazi mata abuhu wa huwa ifru saghir mana mojjede al asirin al yatibe woni mo baba mudu mayi tan ciugude pawre baba ino fashe ino o mayi ko gudu selut be jomu yatimi sabi darne do inna o daron ko mo do inna goddo wa darado fessi faa mo mayti ngamu beedu yo mojje ngi mudum kambe lati me be sel be ngara daron tobe be hono do hono wetno o jinnaro wonno nen wajibi e mojje ngi mabbe non fa iza balaga al huluma sutama njottima koydo may ba sa do eske be ngondo فإذا بلغ الحلم ستوي الأشيمة أو نتيجة كوي ديتان زال عنه ليتو ستوي بوهي ديتيجة مواني بارغي جنك الله سيما كو يلتي مكو جنك ملاشي موت وموابي جنك فيو جنك فاري مكو رينو دي جولي مكو yakin ayo ndar nen lo moy jonin watajibu riayata huquqi al-yatim li salasati umur ana wajibi njotti na on watno ndene na haqqi al-asimi sabe kulatati li sifarihi sabe fandugol makko wayutuhi sabe kasin latar makko ma'atim wa khuluhi amma yaqumu bi muslahatihi إلا يقدر هو أن ينتفع بنفسه ولا يقوم بهوائجه إلا تقول مكو كسين ومواسي دران طول جئ مكو ما رغينا ما جودي مكو ما نطمع دفنس مكو اندو مو اودو مواسي يعني سامي ديو كل تري أنا وجبي كون دي انتن مؤجن مكالي يتيم هو دي تفامي اليتيم والمساكين مئي مسكينا به dufu lando wasima be lando wi wa qulu lin nas husnan kana ne jama'u majre mana kare ngonga kano hala majja wa aji musalah jomiraade be ndarno julde wa atu zakat ndoke zakatu fulando wasima be ton nangondire mabbe ton wala be gulde kulle fu sumata wallahi sun jomiraade chagabe be fu ndunti don accu do fala go timinaay holare illa qalilan minkum sona yimbe sede mum be tan dani be wondari be do wa antu wa alhal modon onon ka o fu muqiduna odon durni afami on nangari e wasiyar ni jogiran gel tan e fosi wonne eren bay darni don alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk